Fajnie jest pewnie obliczyć się, na co cię stać, jak zabierasz się do jakiegoś działania. Czyli rzeczywiście stanąć tak po prostu i powiedzieć, okej, dobra, czego chcesz? Czyli ja pierwsze pytanie, które zadałam sobie, no to jaką bym chciała mieć knajpę? Ja sama, do jakiej chciałabym pójść knajpy? Potem jakie menu, czyli co bym chciała zjeść w knajpie? Potem, no właśnie, od czego zacząć? Na co mnie stać? A na niewiele mnie było stać, więc zaczęłam od różnorodności. Fantastyczne jest, wiesz, to, jak ja teraz się spotykam, zresztą dużo o tym myślę ostatnio. Rzeczywiście jest coś takiego, że pewne rzeczy robiłam po raz pierwszy, ale jest to fantastyczne, że za chwilę będę mogła o tym zapomnieć. Gdzieś jakby czuję taką potrzebę, że jeżeli będę ciągle powtarzać, no tak, ja pierwsza podawałam jedzenie na tym, albo wymyśliłam takie talerze, które specjalnie zamówiłam 22 lata temu, przypominam Państwu, na SP, które były tak jakby były, słuchaj, obtłuczone, a właściwie pęknięte na pół. Chodziło mi o ten efekt dzielenia się. Od początku chciałam robić restaurację, która będzie polegała na tym, że ludzie będą mogli się dzielić jedzeniem, wymieniać. I podawałam na tym śledzia i ziemniaki. Czyli każdy z każdym może się wymieniać. Więc różne smaki śledzia i można sobie kombinować. Ostatnio, nie wiem, jakieś 2-3 lata temu zaczęłam pracować nad takim, bo też dużo piszę i zaczęłam pisać o takiej niezwykłej dziewczynie, Marie Velasquez. Trzeba jakoś tam to sprawdzić w internecie, czy ja dobrze wymawiam. Ale słuchaj, no jest niezwykła poszukiwacz takiego trochę food designu, ale jednocześnie ona nazywa siebie trochę takim kreatorem jedzenia, ma taką jakby misję, że to w jaki sposób jemy, no, ma też wpływ na to, jacy jesteśmy. No być może, ale mnie chodzi o to, że ona podaje jedzenie na połówkach talerzy i też podaje śledzia. Strasznie mnie to ucieszy. Ona tu była po prostu. Nie, była w przedszkolu wtedy, jak ja to robiłam. To czytała gdzieś o tym, na pewno. A to wszystko, o czym mówimy teraz, zaczęło się od kotletów sojowych pakowanych w szary papier z przepisem napisanym własnoręcznie przez ciebie i z rysunkami jeszcze do tego, oczywiście. No tak. Ja myślę, że to znowu taki okres, że no można opowiadać, ale znowu nie ma w tym nic takiego nowego. No był taki moment w życiu, kiedy musiałam zacząć się uczyć, można tak powiedzieć. Musiałam zarabiać, musiałam wymyśleć sobie jakiś biznes. No i postanowiłam, że będę produkować pasztety sojowe i kotlety z kaszy jaglanej i będę to nosić na targi zdrowej żywności. I to było takim początkiem mojej edukacji, bo ja znowu twierdzę, że czasami myślimy, że coś się dzieje, bo i coś niedobrego, a okazuje się, że tylko jak zaczniemy myśleć i właśnie mamy chęć nauczenia się czegoś. Ja wtedy miałam chęć nauczenia się po prostu, czym jest kuchnia makrobiotyczna i wegetariańska. I to bardzo pomogło w moim myśleniu o jedzeniu w ogóle. Kasza jaglana to jest ta kasza, o której teraz wszyscy mówią, że warto jeść. Kotlety sojowe, pasztety sojowe, no a to było w latach 80. Tak, to było dawno. Powiem tak, że w tej chwili to się wydaje bardzo oczywiste, tak? Wegaburgery. Na przykład. Ale kiedyś sprzedawać kotlety jaglane to chyba było wydarzenie. Ale ja do tego podchodzę naprawdę bez takiej martyrologii, czyli bez czegoś takiego, że ja to musiałam. Ja po prostu chciałam się uczyć. I wydaje mi się, że to jest cała tajemnica. Czyli jeżeli popatrzymy na etapy w życiu, które pozwalają nam się czegoś nauczyć, to korzystajmy z tego, bo okazuje się, że nie wiadomo, kiedy to może się przydać. Na przykład może powstać pierwsza restauracja wegetariańska w Warszawie czy w Polsce? No myślę, że w Polsce. To lubię. A widzisz, od razu się uśmiecham. Ha, ha, ha, pierwsza. No tak, pierwsza. To była pierwsza odważne miejsce, bo naprawdę niewiele osób wtedy było wegetarianami. Oczywiście byli i nawet z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt, którzy byli klientami restauracji, ale właśnie dlatego, że zdobyłam wiedzę, mogłam otworzyć taką restaurację i naprawdę byłam specjalistką wtedy, jedną z niewielu. Mogłam wyedukować spore osób. To było dla mnie też fajne, czyli osoby, które były wokół mojego w moim otoczeniu, nie miały do czynienia z tym nigdy. Czyli po prostu wymyślenie, to się wtedy nazywało teatr sałatkowy. Restauracja się nazywała Restauracja Ekologiczna na Nowym Mieście. To była po dawnej bombonierce, ci państwo, którzy jeszcze pamiętają może. Ale tam robiłam pierwsze też targi zdrowej, takie targi rolników. Co wtorek, co piątek przyjeżdżali gospodarze i stawali na tym tarasie takim, który jest z widokiem na Nowe Miasto. Uwielbiałam to miejsce i po prostu to wszystko, co tam się działo. Naprawdę fajny czas, taki fajny czas edukacji, takiej jak gdyby poznawania produktów, szukania produktów, bo to nie tak jak teraz, że możemy pójść do sklepu, naprawdę już chyba obojętnie jakiego, tak jak pociągu, i znajdziemy mąkę żytnią, mąkę razową, mąkę gryczaną. No teraz mamy po prostu bogactwo. Natomiast wtedy ja musiałam mieć śrutownik, czyli taki sprzęcik, który pozwalał mi stworzyć swoją własną mąkę. No, niektórzy w tej chwili cofają się, tak, można powiedzieć, w tym dobrym znaczeniu i wracają do tych pierwotnych metod produkcyjnych. No ja robiłam mleko sojowe z ugotowanej soi, którą tak jak może pamiętacie, jak się robi serek taki, zawija się w gazę. Twarożek. Tak, no to ja te soje mieliłam i taką gazę wyciskałam, żeby to mleko sojowe uzyskać, a teraz wystarczy myk do sklepu i mamy. Zaglądamy do naszych ciasteczek? O, no właśnie, Kasiu, trzeba by było zajrzeć. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue seas, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, you're no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years, and for all the in-between years, it's for sure I'm gonna love you. No dobrze, ciasteczka jeszcze chwilę mogą tam pobyć w lodówce. W lodówce jeszcze chwilę, ale zaraz do pieca. Tak sobie myślę, że jest kilka etapów wtajemniczenia kulinarnego. Pierwszy etap potrafimy tylko jeść, no ale potrafimy odróżnić, co jest dobre, co złe, no czasem nam coś smakuje, no i chętnie próbujemy nowych dań. Drugi etap to potrafimy ugotować proste danie z przepisem, trzymając się go dokładnie. No ale jest ten finalny, trzeci etap wtajemniczenia kulinarnego, że potrafimy już zmodyfikować przepis, ale również stworzyć coś zupełnie nowego. Jak to jest skomponować własne danie? Skąd wiesz, co do czego pasuje? Czy może próbujesz połączyć dwa dania? Czy to już się wie po tylu latach praktyki? To się trochę wie. To znaczy, myślę, że bardzo ważna jest wyobraźnia kulinarna, myśl kulinarna. Pewne czynności w kuchni są czynnościami, wydawałoby się dla wielu, taki spontan. Gotuję, tu dodam troszkę, tam dodam troszkę i na pewno wyjdzie mi coś. Taki kucharz, który bierze się, taki zawodowiec do gotowania, to jest troszkę w tej chwili, ja już nawet nie mówię o kucharzach eksperymentalnych, czyli nie mówię o kucharzach z tego obszaru kuchni molekularnej, gdzie jest rzeczywiście no, zatopione mnóstwo wiedzy i chemicznej, i fizycznej. Ja mówię o takim prostym komponowaniu. Polega to na tym, że trzeba dużo próbować. Czyli test jest bardzo ważny. Nie można zapomnieć i nie można być takim kucharzem, który nie gotuje, a wymyśla. Nie ma czegoś takiego. Trzeba być praktykiem, trzeba robić eksperymenty, trzeba wypróbowywać i prawdziwie gotować. A nie da się przestać mówić o gotowaniu, nie czując zapachu, nie czując tego przypalonego palucha, kiedy wsadzisz gdzieś coś i nie da się. Pamiętasz swoją zupełnie nieudaną kombinację? O, mnóstwo. Zresztą ja jestem z tych serii takich... No bo trzeba powiedzieć, że jestem restaurator, ale ponieważ od tylu lat piszę o jedzeniu i wsiąkłam w to jak co? Jak grzybek w kompocie? Nie. Jakieś dobre określenie podrzuć. Wsiąkłam w to. Wsiąkłam, no. Mam tak, że potrzebuję aplauzu. Po prostu. Potrzebuję być chwalona, a jak człowiek potrzebuje być chwalony, to ciągle pyta. A naprawdę dobre? A naprawdę ci smakuje? A może jednak, słuchaj, nie jest dobre? Więc ja mam mnóstwo takich pytań, które właściwie nie wiem, czy ja zadaję komuś, czy zadaję sobie. Ciągle zadaję to pytanie, czy rzeczywiście udało mi się ugotować. Dlatego, że tak naprawdę niewielu osobom udaje się ugotować coś dobrego. A te dobre rzeczy, i tu powiem naprawdę, to są te rzeczy, które są milowe w kuchni. Czyli te rzeczy, z których potem czerpiemy. Taką milową rzeczą jest kawałek ciasta drożdżowego, które zostało i kobitka tam gdzieś na wsi wrzuciła to do pieca, nie miała nic więcej pod ręką, więc dodała pomidory, posypała serem, no i mamy coś, co jest potrawą, która po prostu nigdy nas nie opuści. Jestem przekonana, że to będzie zawsze. Są takie potrawy, które dzieją się przypadkowo. Są fantastyczne desery, które powstają przez przypadek tak naprawdę. Więc czasami jak robię, gotuję, mam nadzieję, że to jest ten moment, że to będzie ten przypadek, ale czasami niestety jest przypadek, który trzeba albo się męczyć i jeść, bo szkoda wyrzucić, albo po prostu coś się przypali, albo z kolei jest coś naprawdę smaczne. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej wyobraźni kulinarnej. Czy to jest tak, że ty już przez praktykę masz tak w głowie, na języku, w nosie smak pewnych dań, że wiesz, że połączenie na przykład, no to jest oczywiste, wanilia i migdały i skórka pomarańczowa czy cytrynowa, ale że niektóre nieoczywiste smaki mogą pasować do tego, to już się wie? Tak. Ja myślę, że się wie. Że po prostu rzeczywiście osoby, które gotują, potrafią stworzyć taki kalendarz połączeń, taki swój spis, może nie kalendarz, ale spis, ale kalendarz też, dlatego że sezonowość nam bardzo podpowiada, co do siebie pasuje. Ja myślę, że to natura nam podpowiada, naprawdę. Kapusta musi być, grzyby suszone, no bo to nazbieraliśmy w lecie, no musimy zjeść zapasy. Ja wiem, o co ty mnie pytasz. Ja myślę, że ty mnie pytasz o to, jak powstaje w ogóle przepis, jak ja buduję i jak ja sobie tworzę przepisy. Więc myślę, że to jest tak, na pewno bazuje na czymś, to tak jak w modzie. Wiesz, jest Coco Chanel, a potem długo nic. Jest Vivienne Westwood i jest znowu długo nic. Więc podobnie jest z przepisami, że masz taką bazę, masz coś, co ci ukształtowało. Ja myślę, że mnie bardzo ukształtowała kuchnia makrobiotyczna i wegetariańska. Bardzo mnie ukształtowała kuchnia, która minimalizuje składniki. Czyli ja nie lubię kuchni rozdmuchanej, skomplikowanej, jakiejś przerysowanej, takiego czegoś, no może właśnie o to w tym przypadku nie lubię teatru, czyli takiej nadmiernej dekoracji. Lubię coś, co jest minimalistyczne, co jest proste, lubię kuchnię włoską. Zresztą ta kuchnia i jakby te trzy składniki, które budują kuchnię włoską, są takim jakimś moim mottem, które staram się nie przekraczać. Po prostu staram się tak kombinować, tak łączyć smaki, żeby nie było za dużo składników. Oczywiście trudno zrobić to na przykład przy kuchni hinduskiej, pełnej zapachu, ale wtedy to jest tylko odtwórcze. Czyli można się bawić pojedynczymi smakami. Kuchnie rzeczywiście regionalne i tak charakterystyczne wymagają z kolei dużej prawdy, więc wtedy lepiej rzeczywiście wykorzystywać pewne elementy, tworząc pewne potrawy, na przykład tak jak curry warzywne, które ostatnio sobie wymyśliłam, że fajnie jest połączyć te korzeniowe warzywa No ale znowu jest to tak trudne, że wystarczy szczypta, którą dodasz, za dużo kurkumy, za dużo imbiru i właściwie okazuje się, że już jest nowa potrawa. Czy tworzymy w kuchni laboratorium, które odmierzamy, mówiłyśmy o szczyptach, mówiłyśmy o tym świecie miar, która też jest bardzo ciekawa w kuchni, czyli jak odmierzać, czy szklanka to jest ta moja szklanka, czy kap to jest, co to jest ten kap. Więc po to są przepisy nasze, po to, żebyśmy rzeczywiście czasami warto zapisać, jak coś się udało. Naprawdę, namawiam. Na zdarte dwa hasła, usłał słowarz zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędle, na leśnie, na kocham cię stale, śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. A jak, ja jeszcze będę drążyć trochę, a jak powstają takie pomysły, jak na przykład pietruszka pokrojona w ćwiartki, glazurowana, nie pamiętam, to chyba miód był, i pieczona w piekarniku. No wydawałoby się, że rzeczy kompletnie nie do połączenia. Miód, pietruszka, piekarnik. No wiesz, ale to jest znowu coś, co się czuje w powietrzu. To taka jakaś dekada temu na salony wszedł burak pieczony. I też właściwie nie potrafię powiedzieć tak naprawdę, kto pierwszy wrzucił tego buraka do piekarnika, ale to jest po prostu renesans, no szał na pieczone buraki. Ja bym strasznie chciała, żeby można było wybierać różne warzywa, różne wielkości, dlatego że naprawdę, jeżeli w warzywniaku pani nam pakuje warzywa i bierzemy jeden duży, drugi mały, jeden średni i tak dalej, to mamy duży kłopot. Natomiast już jak same wybieramy, chociażby właśnie to dobrodziejstwo dużych sklepów, że bierzemy torebkę i same wybierajmy, to starajmy się wybierać produkty z tak zwanym przeznaczeniem na co. Bo to strasznie ułatwia też gotowanie, bo w momencie jak mamy malutkie buraki, wymagają zupełnie innej obróbki, jak mamy duże buraki, możemy pokryć fajne plastry, to też ma klasę. I ja mówię o tej dekadzie temu, to się zaczęło tak naprawdę jakieś 10 lat temu, kiedy ktoś zaczął piec buraki. A potem ja pomyślałam, że można iść dalej, no można piec marchewka, zaczęliśmy ją inaczej traktować niż tylko marchewkę w groszku z groszkiem i buraczki i jarzynkę. Zawsze mnie pasjonowały te warzywa, które są takie odtrącone, że właściwie ta pietruszka występuje tylko w włoszczyźnie. Seler jest jeszcze takim warzywem. O, kocham te wszystkie korzeniowe, to tak głupio brzmi, kocham, ale naprawdę bardzo są niedoceniane, a mają takie fajne właściwości. Pietrucha jest tak aromatyczna, ma taki niesamowity zapach, podobnie seler. A co my robimy z tych warzyw? Tylko rosół. Tylko rosół. Może jeszcze powiem, że kocham tarki, po prostu mam kolekcję tych tarek, dużą, naprawdę dużą, Wydaje mi się, że już powinnam przestać z tymi tarkami, ale tarki są tak cudowne, różne w tej chwili, tak przemyślane. Na przykład bardzo lubię taką tarkę moją, która wygląda jak kubek taki do lodów, duży, i ma różne rodzaje tarek wokoło, czyli masz dwa w jednym naczynie i jednocześnie tarkę. Fajnie, dlatego że nie brudzisz. Jak trzesz, to wszystko od razu ci wskakuje do kubka. Ale polecam też struganie tych warzyw korzeniowych. Czyli? Jak mamy obieraczkę, bo oczywiście na pewno wszyscy mamy w domach i wiemy, że pietruszkę i marchewkę powinnyśmy obierać nie nożem, bo to naprawdę szkoda warzyw i szkoda naszych pieniędzy. Dlatego, że jak obieramy nożem, nie kontrolujemy zupełnie grubości obierek. Jak obieramy obieraczką, wiemy, jaka będzie obierka. No dobrze, ja pamiętam, moja mama, babcia, obieraczek może wtedy nie było tak dużo, skrobały marchewkę i pietruszkę. No tak, to też bardzo fajna czynność. Ale namawiam do obieraczki, bo obieraczka ma jakby takie jeszcze mnóstwo zastosowań w kuchni. I właśnie no, ja najczęściej strugam takie cieniutkie tą obieraczką paseczki przez całą długość, czy pietruszki. I mogę to zawsze albo pokroić, później mam równą już bazę, mogę pokroić równo na paseczki. Albo mogę zostawić takie strużyny marchewkowe, czy pietruszkowe, czy właśnie selerowe. Bardzo proste są te sałaty. Na przykład lubię łączyć selera z musztardą taką dijońską, z tymi grubymi ziarnami. Wręcz, żeby czuć na zębie, że mi pęka ta gorczyca. Do tego daję trochę octu winnego i właściwie gotowe. To nie jest trudne. Marchewka najczęściej nam się kojarzy z tym mozolnym tarciem na drobnej. Czyli nie będę tego robił, bo to po pierwsze za dużo czasu, a jeszcze z tą łyżeczką śmietany, której tak, no bo chodzi o to, żeby ten karoten się tam wchłonął, ta śmietana pomaga. Znowu najprostsza taka marchewka, która jest cudowna, to znowu strugi na patelenkę, na leciutkiej oliwie i pobawić się troszeczkę przyprawami. Na przykład ja bardzo lubię marchewkę z przyprawą pięć smaków. Zaskakująca jest. Tam mamy różne przyprawy i właściwie nic więcej. Mamy niesamowitą jarzynkę, czyli nie musimy koniecznie cały czas kombinować. Lubię mrożonki, bo jak jesteśmy już przy tym wykorzystaniu różnych produktów, to mrożonki są okej, ułatwiają życie, ale wybierajmy jednak warzywa, które są sezonowe, nie wymagają dużej pracy, tylko obieraczki. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me, come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me? Mówiłaś, że kochasz korzeniowe warzywa, kochasz tarki, ja wiem, że kochasz również pomidory. Jakie są trzy składniki albo pięć, które zawsze masz w kuchni? No na pewno pomidory, ale w sezonie. Teraz już mam te wszystkie przetworzone moje buteleczki z sokami przeciery. I przeciery muszą być, bo najszybciej możemy się zorganizować, jeżeli mamy makaron, czyli zawsze mam makaron, zawsze mam dobrą oliwę, zawsze mam pomidory. Nie ma czasu na myślenie, trzeba szybko dać rodzinie jeść i naprawdę ułatwia. Ale też lubię mieć kakao. Kakao do picia? Kakao. Takie kakao naturalne, bo znowu bardzo szybko można zrobić fajne ciasto. Co jeszcze mam zawsze? Lubię mieć na pewno bazę przypraw, orzechy. Lubię mieć orzechy pini, lubię mieć orzechy ziemne, dlatego że najszybsza surówka świata to jest kapusta biała, podprażone orzechy na patelni, ziemne, leciutki winegrecik, musztarda dijońska musi być zawsze w domu. I kroimy, szatkujemy kapustę, zalewamy tym winegrecikiem, orzechy na patelni podprażone, tniemy drobniej, posypujemy i właściwie mamy gotową, pyszną surówkę zimową. Ja właściwie tak bardzo często robię na przykład na kolację samą taką surówkę, no bo wszyscy lubimy i jest w 3 minuty, więc już wiadomo, że muszę mieć kapustę. Nie, ale tych rzeczy jest bardzo dużo. Ja mam też ukochane przyprawy. Poza tym też bardzo lubię mieć takie bazy, taki punkt wyjścia do danej potrawy. Czyli na przykład robię pesto ze wszystkiego, z czego się da. I mam tych słoiczków trochę. Wolę, żeby mój syn zjadł, jak przyjdzie zmarznięty do domu, szybki makaron, czyli wrzuca sobie makaron, miesza z jakimś moim pesto. Pyta tylko, czy na pewno to jest to, które on może, dlatego że on jest cały czas uczulony troszkę i na różne składniki. No co prawda ja uważam, ale czasami coś tam wpakuję. No, a poza tym to jest okazja do zadzwonienia do mamy i pogadania, jak z tym obiadem na przykład, więc polecam mieć takie. Na przykład ostatnio odkryłam, bo też bardzo rzadko u nas jest taka super rzecz zupełnie. Nie wiem, czemu to tak jest pomijane. Już znamy doskonale rukole, znamy roszponkę, znamy sałatę rzymską, ale na przykład ta rukiew wodna cały czas jest taka tajemnicza, nie wiadomo co to jest. A udało mi się ostatnio kupić tę rukiew, bo też lubię jeździć na Bronisze, czyli takie targi, gdzie te warzywa przyjeżdżają z całego świata i wtedy lubię grzebać sobie w tym, oprócz tych zwykłych targów ze zdrową żywnością, to lubię tam. Ja mam z kolei dobry warzywniak obok i rukiew wodna się pojawiła, tak, na ulicy u mnie, u pani Karoli. Co mogę z nią zrobić tak na szybko, najprościej? Rukiew jest, trzeba najpierw ją spróbować, samodzielnie spróbować listek, zjeść. To jest tak aromatyczne, to jest tak pełne smaku, że ja ostatnio robiłam właśnie pesto. Tylko ono jest po prostu bardzo odważne, jest mocne, więc niedużo dajemy, ale łączyłam też rukiew z awokado. Najstarsza kuchnia świata, kuchnia chińska, sporo z niej warto wziąć, czyli równowaga między smakami, kwaśny, słodki. Dobrze o tym pamiętać, równoważyć, czyli żeby żaden smak jak gdyby nie wylazł za bardzo do przodu, tylko żeby wszystko było w miarę w tej samej tonacji. No chyba czas zajrzeć do naszych ciasteczek. Dobrze, Kasiu, to wiesz co, to ja wrzucę od razu ciasto do pieca, wyjmę z lodówki i wrzucę do piekarnika. Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly. A broken hearted the city. Go ahead, accuse me of just singing about places where scrappy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental volumes. Can't expect the world forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios, Kansas City. Wracamy do rozmowy, ale teraz będziemy wykrawać z tego ciasta. Rozwałkować to, Kasiu. A nie chcesz spróbować takiego ciasta? Surowego? Ono już jest pyszne. Tak, polecam wałkowanie na papierze. To jest na takim pergaminie papierze do pieczenia, dlatego że czasami między dwa papiery fajnie jest włożyć ciasto i rozwałkować. No tak, także żebym nie zjadła całego na surowo, no to, to choinki. Zapraszam. To ja wybiorę gwiazdkę. Takie oczywiste, może zaszalejmy. Nie, można oczywiście kroić paski. To wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. Jeżeli mamy czas na zabawę z dziećmi, to warto poświęcić im czas i warto po prostu wyciągnąć te wszystkie fajne zakamarka, te wszystkie. No i teraz zobaczmy, jak jest ekonomicznie. I to jest zawsze mnie intryguje przy wycinaniu ciasteczek. Jak to zrobić, żeby to było ekonomicznie? Czy choinka obok choinki, czy do góry nogami? Ja bym jedną do góry nogami, tak. Chyba tak będzie najlepiej. Chodzi o to ciasto, które zostanie. Ale ja myślę, że nie przejmujmy się tymi resztkami, bo to też jest tak, że pamiętajmy, jak robimy ciasto kruche, to każde jak gdyby ponowne gniecenie czy wałkowanie powoduje, że to ciasto nam się troszkę, smak się zmienia. Podsypywanie mąki, dlatego ja wałkowałam w ogóle bez mąki, to powoduje, że ciasto zaczyna być troszeczkę inne, no bo jak dużo tej mąki podsypujemy, no to zmienia się. To ciasto, które nam zostaje z takich właśnie foremek, które powycinamy, możemy zamrozić. Fantastyczne to jest, dlatego że ja to robię właściwie czasami świadomie, czyli robię czasami za dużo ciasta, po to, żeby mi zostało właśnie, bo lubimy w drugi dzień świąt zjeść taki deser na ciepło, na przykład owoce pod kruszonką. I wtedy to ciasto które zetrzemy na tarce i przykryjemy jabłko, czy śliwki też czasami takie mam suszone, wrzucam. Robię coś, co jest jakby taką interpretacją tego letniego deseru, gdzie są truskawki, gdzie są maliny, ale też ponieważ ja lubię mieć coś zamrożonego dziwnego i to coś zamrożone dziwne to jest na przykład mango, które kupiłam i jest za bardzo dojrzałe, żeby jeść je, ale z kolei jest doskonałe i nie można tego wyrzucić, więc mam kawałek mango. Mam jakieś 5-6 jeżyn, które jak gdyby dodaję do tego, posypuję cynamonem, no i właśnie wykorzystuję to ciasto. Polecam. Czyli oprócz tych wszystkich ciast, które są upieczone przed Wigilią najczęściej, zawsze ląduje u mnie coś, co jest takie wow, jak ona to zrobiła, kiedy ona to zrobiła. No właśnie, no to są te nadwyżki kuchni, o których trzeba pamiętać i je na nowo przetwarzać. Mówiłaś o tym, że ktoś kiedyś 10 lat temu pierwszy upiekł buraka. No domyślam się, a poza tym wiemy o tym, kuchnia molekularna teraz jest na czasie, no ale gdzieś kuchnia fusion była parę lat temu taka modna. Porozmawiajmy trochę o trendach kulinarnych. Istnieje coś takiego jak moda w kuchni? No jasne, no moda to przemysł tak naprawdę, także pamiętam taką scenę, cudowna scena w tym filmie Diabeł ubiera się u Prady, jak niesamowita Meryl opowiada o kolorze kobaltowego sweterka tej głównej bohaterce i ją ochrzania, że co ty myślisz, kto to wymyślił, że ty teraz masz ten kobaltowy sweterek znaleziony gdzieś na wyprzedaży. No tak, to jest właśnie moda i podobnie jest z modą w kuchni, że ona, ta moda musi być. To jest coś, co napędza, coś, co daje czasami do myślenia. I ten rok jest fajny, to znaczy mnie się podoba to, że na siłę nie są wymyślane nowe trendy, tylko że te trendy są kontynuowane. Na przykład taki trend kontynuowany to będzie trend, który dotyczy naszego zdrowia, czyli zdrowego odżywiania. Oczywiście wybór wśród tych możliwości, czym jest zdrowie w 2015 roku, będzie należał oczywiście do nas. Dlatego, że oczywiście będzie kontynuacja mody na bezglutenowe potrawy. Będzie kontynuacja na dietę paleo, czyli tę dietę, która dotyczy jedzenia mięsa, warzyw i zboża. Cały czas kuchnia wegańska, bardzo popularna, więc będziemy tym się zajmować i kontynuować. Kasiu, może ja zaniosę te ciasteczka do pieca? Tak, bo my w międzyczasie je tu powycinałyśmy pięknie, to warto je upiec. Bardzo ciekawy trend, który mnie nawet trochę wzruszył. Dobrze, że coś takiego się pojawiło. A właściwie zbiegło się to znowu z taką jakąś sytuacją, którą miałam w restauracji, bo taka moja bardzo miła znajoma zapytała mnie, czy może przyjść ze swoją 90-ponadletnią mamą, ale mama, ponieważ chciałaby się czymś zająć w restauracji, czy może sobie stawiać pasjansa? A to pięknie, trochę podróż w czasie, szczerze mówiąc, ale romantyczna, piękna sytuacja. Ale sytuacja niezwykła, dlatego że większość restauratorów ma już ofertę dla maluchów, czyli mamy junior menu, mamy zabawki, mamy możliwość, nie wiem, malowania, kolorowania. Wiesz, jesteśmy do tego przygotowani, jesteśmy przygotowani do przyjęcia dzieci, ale nie wiem, jak jesteśmy przygotowani z przyjęciem właśnie osób na przykład bardziej dojrzałych. Dlatego, że te osoby też wymagają określonych diet. I 2015 rok to będzie dla restauratorów taki trend, który ma polegać na tak zwanym dostosowaniu oferty do wieku klientów. Strasznie trudne. Trudne, czasami myślę, że niewykonalne. Chociażby jak dopasować, jeżeli przyjdzie nastolatka. Nastolatki najczęściej są wegetariańskie, ale z kolei słuchają innej muzyki. Jeżeli nastolatka przyjdzie z babcią, muzyka może być za głośna dla babci, jak będziemy puszczać, więc po prostu ciekawy trend do przemyślenia. A czy myślisz, że w konsekwencji to może prowadzić do tego, że będą oddzielne restauracje dla nastolatków, oddzielne dla osób starszych? Nie chciałabym. Chyba. Bo to gdzieś nie o to chodzi w bywaniu. Właśnie chodzi o to, żeby zauważyć siebie i żebyśmy zwrócili uwagę na tych różnych odbiorców, że to jest misja restauratorów. W takim szaleństwie wymyślania potraw, w takiej gonitwie do jakiejś niesamowitej prezentacji, do takiego artyzmu ponad wszystko. Nie chcę powiedzieć sztuki dla sztuki, ale czegoś, co jest przerysowane, Ważne, żeby nie uciekło nam, dla kogo gotujemy. Gotujemy dla ludzi, o różnych potrzebach. Pewna uniformizacja, czyli stwarzanie produktu dla wszystkich, wydaje mi się, że to o to chodzi, żeby pojawiło się coś w karcie, co może być dla różnych ludzi, bo jesteśmy różni. Jesteśmy różni, no gdzieś chodzi trochę o to, żeby przy tym stole te różne osoby mogły się spotkać razem. Razem, ale żebyśmy my zwracali uwagę na to, żeby to jedzenie było... Nie może ono być uniwersalne, musi być osobiste, czyli takie osobiste podejście do tych pokoleniowości i do tego, że możemy to w jakiś sposób zasygnalizować. Doborem składników, większą wiedzą. To, co jest fascynujące w byciu restauratorem, w tak zwanym żywieniu ludzi, to jest to, że właściwie cały czas musisz się uczyć. Czy jest ktoś, kogo kulinarnie podziwiasz? Może to nie będzie jakieś bardzo odkrywcze, dlatego że no ja rzeczywiście tę scenę kulinarną obserwuję od lat. I powiem, że lubię kobiety w kuchni. Bardzo je podziwiam. I nie zgadzam się z różnymi opiniami na temat tego, że silniejsi, słabsi, lepsi, gorsi. Kobiety, mężczyźni. Nie, kobiety w kuchni to fakt. To po prostu już nie da się o tym zapomnieć. I to są osoby twórcze, to są osoby, które mają już swój pomysł na to, czym zastąpić siłę w kuchni. Bo cały czas ten argument, że mężczyźni silniejsi. Jak no bo to ciężka fizyczna praca, tak, teoretycznie. Tak, tak, teoretycznie, ale też kobiety łączą zwykle dwa albo trzy aspekty swojego życia. Realizację i chęć gotowania, pasji, realizowanie siebie, wychowywanie dzieci. I te wszystkie marzenia o takim domku z ogródkiem i o tym, że będzie to wszystko w harmonii kiedyś, to może się nie zdarzyć, ale one już potrafią to fajnie łączyć. Ja nazywam je kobietami wojowniczkami. To nie jest problem w kuchni przyjść ugotować i żeby było dobre. Żeby było dobre. One muszą to wszystko połączyć, więc podziwiam wszystkie kobiety, które pracują, które odpowiadają za restaurację. W Polsce już jest sporo dziewczyn, to bardzo się cieszę, ale też są te kucharki, które zdobywają gwiazdki Michelina, cokolwiek to znaczy. Musiały całkowicie oddać się gotowaniu. Z pasją, chciałabym powiedzieć z jajami, ale nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale coś w tym jest. Lubię i obserwuję karierę Jamie'ego Oliviera. W pewnym momencie myślałam, jak po raz pierwszy w Polsce pisałam o nim, rzeczywiście z jakaś mój nos tak zwany kulinarny, pojechałam do Londynu i wpadłam tam w cudzysłowie na niego. Kupiłam płytę, pamiętam taką jeszcze do odtwarzania, taka kaseta. I pierwsza rzecz, jak tylko wysiadłam z lotniska, pojechałam do domu, wzięłam odtwarzacz, żeby pokazać kucharzom, jak gotuje facet, który po prostu wreszcie zdjął ten mundur i jest nagi szef, naked chief, tak? Podoba mi się, ciekawa jestem co dalej, bo można powiedzieć, że już jest dojrzałym mężczyzną, ma czwórkę dzieci. Ciekawa jestem jak dalej jego losy, ale to co zrobił do tej pory wydaje mi się bardzo ciekawe. Zwrócił uwagę na wiele, wiele aspektów, które chociażby żywienie dzieci to bardzo ważne. No. To jedna z ostatnich jego akcji, o, takich to właśnie. To ja myślę, że już następnych było bardzo dużo. Na przykład ta jego akcja Ministerstwo Jamie'ego, tak to się nazywało. Chodziło o to, żeby dzielić się przepisami, a jednocześnie ucząc kolejne takie grona czasami w tych akcjach sprzedażowych. Jedna osoba nauczyła kolejne trzy. Trzy, żeby nauczyły kolejne trzy. I tak łączysz ludzi, ludzie zaczynają gotować. Dobrze gotować i dobrze jeść, bo to też o to chodzi. Żeby ludziom się chciało gotować. Jednak u nas troszkę jest mniej tych gotowych produktów. Potrafimy coś tam zamieszać w garnku, ale też atakowani jesteśmy przez fast food. Lubię jego akcje. Oczywiście, no wiadomo, zarabia pieniądze, ale mam nadzieję też, że mądrze wydaje na jakieś inne akcje niż tylko... Nowe Porsche, co? Sprawdzamy, co z naszymi ciasteczkami. Mam nadzieję, że one już zaraz zapachną na stole. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. No i teraz nie wiem, czy którakolwiek z nas cokolwiek powie, ponieważ ciastka wylądowały na stole, pachną oszałamiająco. Wanilię czuć przede wszystkim, skórka z pomarańczy i z cytryny. W całym pomieszczeniu pachnie obłędnie. Kasiu, ale jeszcze zapomniałaś o tym pomyśle, czyli wymieszaniu karmelu, bo można te ciastka dekorować czym chcemy. Czyli możemy je zapiec na przykład z karmelem i wymieszanymi migdałami albo orzechami. Można je pomazać jajkiem i posypać makiem. Można je lukrować oczywiście. Można je jeszcze mocniej zintensyfikować smak skórki, czyli można zrobić na przykład lukier o smaku pomarańczowym, o cytrynowym. Cytrynowy lukier to jest w ogóle taki hit w moim domu. No to jest takie proste. Cukier, puder, trochę skórki cytrynowej, ale najpierw cukier, puder i wlewamy jedną łyżkę wrzątku. Mniej więcej na 250 cukru, nawet mniej, zacznijmy od łyżeczki, od herbaty i mieszamy. I to się wydaje, że tej wody jest bardzo, bardzo mało, natomiast ten cukier, wchłania. Lukier powinien być gęsty. Rozbijajmy troszkę, pokręćmy, żeby on tak nawet rozbielił się. I na końcu dodajmy bardzo tak cieniutko startej skórki i to wszystko. Możemy tym lukrem polukrować cytrynowym, a potem jeszcze troszeczkę skórki cytrynowej, bo skórki cytrynowej nigdy za dużo. Czy te ciasteczka mogą być pomysłem na takie danie na zły humor? No pewnie, że tak. A jakie jeszcze? Jaki jeszcze pomysł na zły humor? Na danie takie robiące niebo. Samo podejście do gotowania może już cię rozbawić. Taki moment fajny, jak coś chcesz zrobić, a jajko ci wypada, albo wszystko ci się wysypuje. Właściwie sobie myślisz, po co ja to robię? Ale można do tego podejść na luzie i właśnie zacząć trochę z tego robić atut na rozśmieszanie siebie. Ale tak na serio, to oczywiście są takie dni, kiedy najfajniej by było. Ja chyba znowu nie będę jakaś odkrywcza, ale wiesz co, mniej makaron kręci, a właściwie parmezan na makaronie. W ogóle fajnie jest robić kuchnię osobistą, czyli szukać tych produktów, które nam smakują. To jest naprawdę ważne, mieć ulubiony ser, mieć ulubioną nawet tak zwaną puchę pomidorów. Czyli nie bójmy się eksperymentować, kupmy raz taką. Czasami będzie gorzej, ale możemy trafić na coś, co będzie lepiej. Więc ja namawiam na to, żeby szukać tych zapachów, tych rozwiązań. Przepisów na ciasteczka jest po prostu jakaś chora ilość, bo jeszcze możemy to rozbudować w tej chwili o pomysły na ciastka bez mąki, ciastka bez jajek. Mamy taki dostęp do przepisów. Korzystajmy z tych przepisów, dlatego że dla kucharzy czy osób, które piszą, największy komplement to jest usłyszeć: zrobiłem z pani przepisu ciasteczka i były pyszne. To namawiam serdecznie. To ja mogę takim komplementem właśnie cię teraz uroczyście poczęstować, ponieważ zrobiłam czatnej, która jest również na naszej trójkowej stronie internetowej, bo o tym czatneju rozmawiałyśmy, gdy był sezon pomidorowy. Czatnej pomidorowy Marty Gessler będzie mi towarzyszył do końca życia. Jest pyszny. Jest pyszny do wszystkiego. No widzisz, to jest największy komplement dla osób, które gotują. I to było tak, że ja zrobiłam pierwszą partię, zjedliśmy go od razu i zapas zrobiłam dopiero z drugiej partii tego czatneja, podwajając ilość składników. Super. Ja mam czasami takie miłe spotkania, które też chciałabym podziękować tu przy okazji właśnie tego, że mogę tak gadać dużo dzisiaj. Lubię takie spotkania, jak mnie czasami zaczepiacie państwo w sklepie i pytacie o jakieś rady. Bardzo lubię, ale też lubię właśnie te takie klepanie po ramieniu, że ktoś bardzo długo szukał przepisu na ciasto marchewkowe i to jest dobre. Dążymy do tego, żeby znaleźć swój smak ulubiony i swój ulubiony przepis, bo to naprawdę bardzo, bardzo się udaje. Te ciasteczka pięknie pachną. Tym, co moje wspomnienia wywołuje najłatwiej, najczęściej i najlepiej, to są właśnie zapachy. Jakie zapachy, świąteczne zapachy, wywołują wspomnienia Marty Gessler? Bo ja mieszkam w domku, więc sam dom ma już swój zapach. Na przykład kupiłam ten dom dlatego, że jak weszłam do garażu, to leżały na parapecie jabłka. Ponieważ tam były trzy stare jabłonki i po prostu jak weszłam tam, pomyślałam sobie, Boże, ten zapach, skąd ja go znam? I to nie były jakieś jabłka, które się piekły w piekarniku, żeby podbić cenę domu, tylko po prostu autentycznie gospodarz tam sobie składał na parapecie te jabłka, które jak kosił trawę, to układał sobie, więc pierwsza rzecz, jaką robię, jak jestem gdzieś na wakacjach i mam taki moment, że często podróżuję tak, że wynajmuję sobie mieszkanie z kuchnią. Pierwsza rzecz to gotuję, żeby to był mój zapach mojego gotowania. Lubię zapachy zup, czyli takie najprostsze połączenia właśnie włoszczyzny z wodą. Wzrusza mnie naprawdę. Czasami jak przechodzę gdzieś i czuję jakieś zapachy, to na przykład w ogóle nie używam perfum. Natomiast wzruszają mnie zapachy ogórkowej na klatce schodowej albo krupniku. Myślę sobie, o, no po prostu ludzie gotują obiad. Jest dom. Ja mam tak właśnie z krupnikowym zapachem, bo to zupa mojej babci. Czy żeby robić to, co robisz, czyli prowadzić restaurację, no i nie tylko pisać, mówić o gotowaniu, robić wiele różnych rzeczy, potrzebna jest odwaga? Czy to jest ta cecha, która jest ważna, żeby nie powiedzieć najważniejsza? Ja myślę, że musi być odwaga. Restaurowanie to jest naprawdę trudny zawód. Marzenia stykają się z realem, czyli z tym, że jeżeli człowiek miałby robić taką restaurację marzeń, to rzeczywiście musiałby sam stanąć i gotować. I takie rzeczy się zdarzają. Teraz szczególnie, że czasami jest podawane jedzenie w mieszkaniu, jest ta moda na środowe obiady i zapraszamy na to. Restaurowanie to jest taka mała instytucja. Ja w lecie zatrudniam ponad 40 osób, czasami 50. To już odpowiadam za zespół i za ich losy też. Ale znowu, żeby nie przekombinowywać, jeżeli stracimy tak zwaną chęć i radość robienia knajpy, to trzeba przestać to robić. Bo jeżeli tylko zaczniemy liczyć, czy z jednego pomidorka powstaje 6 plasterków pomidora, czy może 8, czyli zaczniemy kalkulować i tak dalej, to wtedy chyba czas coś zmienić. Musi być pewna taka swoboda, taka trochę jakbyśmy przyjmowali gości w domu. Wtedy wystawiamy na stół wszystko, co mamy najlepsze. Nie staramy się oszczędzać. Podobnie w robieniu restauracji. W restauracji trzeba mieć gest, który będzie doceniany. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, dlaczego ja jestem restauratorem. Naprawdę nie wiem. Czasami sama się nad tym zastanawiam, jak to się stało. Połączenie tych moich różnych pasji i odwaga, czyli to, że w którymś momencie pomyślałam sobie, muszę to zrobić. Znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie. Też to miejsce, trzeba powiedzieć, w którym jestem, czyli Centrum Sztuki Współczesnej, w jakiś sposób mi pomogło określić mnie. To tu mogłam robić właśnie te dziwne kolacje dla Magdaleny Abakanowicz, gdzie wymyślałam obrus z haftem Richerieu, gdzie były łyżki, misy, świeczniki z chleba. To tu podawałam właśnie te najbardziej zwariowane kolacje, czyli był artysta Amerykanin, który malował wszystko na niebiesko. No i ja miałam za zadanie zrobić kolację w kolorze niebieskim. jedzenie niebieskie. Wszyscy mnie o to pytają, jak ty to zrobiłaś. No ale można powiedzieć, trafił swój na swego. Ja zawsze interesowałam się jedzeniem, które jest taką... Cały czas nie ma dobrego określenia na to, bo to nie chodzi o ten taki zaczarowany określenie food design. Tak jak właściwie nie wiadomo, co dla ludzi znaczy design. Czy design to jest kolor ściany, czy to jest, nie wiem... Kształt fotela na przykład. Co to jest, więc strasznie trudno o tym opowiadać, ale znajdowanie tych prostych rozwiązań, czyli połówki talerzy, czyli zwracanie uwagi, że jedzenie jest nie tylko żywnością, zabezpieczeniem,